نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے یہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بیگانہ یہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بیگانہ مجھے اب دوستی بھی دشمنی معلوم ہوتی ہے طلب کرتے ہو داد حسن تم پھر وہ بھی غیروں سے طلب کرتے ہو داد حسن تم پھر وہ بھی غیروں سے مجھے تو سن کے بھی اقرار سی معلوم ہوتی ہے اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں انہیں دل کی لگی ایک دل لگی معلوم ہوتی ہیں نہ جائیں میری اس خندہ لبی پر دیکھنے والے کہ لب پر زخم کے بھی تو ہنسی معلوم ہوتی ہے میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں اور میری غیرت مند ماں اور بہنوں قرآن مجید کی ایک مختصر سی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے اور اس کی ایک طاق رات مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے نصیب ہوئی ہے رمضان المبارک کا قرآن مجید سے تعلق ہے میں اسی آیت کی مختصر سی تشریح اور تفصیل آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا اللہ رب العالمین مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے میرے ایک سال پہلے تک میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں اس طرح سے اپنے مسلمان بھائیوں سے مخاطب ہو سکوں گا ان کے سامنے قرآن مجید کی تشریح عرض کر سکوں گا جیل کی تنگ زندگی تھی اونچی اونچی دیواریں تھیں چاروں طرف لوہا ہی لوہا تھا مشرق ہر طرف چھائے ہوئے نظر آتے تھے بے بسی تھی ایسی بے بسی جس کا تصور کرنا محال ہے مظلومیت تھی ایسی مظلومیت جسے دیکھ کر ماضی کے قصے یاد آتے تھے صرف جب شام کو چلتے وقت قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے تو امید کی کرن نظر آتی تھی جیل کی دیوار 20 فٹ سے زیادہ اونچی تھی اور 1.5-2 فٹ چوڑی تھی ایک دیوار کے پیچھے دوسری اور دوسری کے پیچھے تیسری اور تیسری کے پیچھے لوہے کا جنگلہ تھا ہم لوگوں کو خطرناک قیدی قرار دیا گیا تھا اس لیے کہ مسلمان تھے ہم دنیا میں کتے اور جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں تو موجود ہیں مگر مسلمانوں کے حقوق کی بات کرنا بھی آج دہشت گردی ہے کون ہمارے حقوق کی وہاں بات کرتا کئی قسم کی فورسیں چاروں طرف سے گھیرے کھڑی تھیں نہ اپنی مرضی سے چل سکتے تھے نہ اپنی مرضی سے بیٹھ سکتے تھے نہ اپنی مرضی سے کھڑے ہو سکتے تھے 1 عرب 22 کروڑ سے زائد مسلمانوں کے بھائی اس بے بسی کی عالم میں زندگی گزار رہے تھے کہ شام کو انہیں جانوروں کی طرح بارکوں میں بند کر دیا جاتا تھا رات کو جب قرآن مجید سنتے سناتے تھوڑی دیر کے لیے لیٹنے کی کوشش کرتے تو فوجی بوٹوں کی آوازیں نیند میں خلل ڈالتی تھی اور دل پہ دھڑکن طاری کر دیتی تھی. جب سجدوں میں سر رکھ کے اللہ سے آہوزاری کرتے تو زمین گیلی پڑ جاتی. ان مظلوموں کی آہو پکار تو اللہ نے قرآن مجید میں سنائی ہے، مگر کوئی قرآن پڑھے تو اسے معلوم ہو. ہر مسلمان کے سرحانے سسپنس اور ڈائجسٹ ناول رکھا رہتا ہے، انہیں کیا پتا چلے کہ مسلمانوں پہ کیا بیت رہی ہے اور آئندہ مسلمانوں پہ کیا بیتنے والی ہے. ہر مسلمان کے ڈرائنگ روم میں ایک ٹی وی رکھا ہوا ہے اور اس کی تاریں ڈش انٹینا کے ساتھ جوڑ دی گئی ہیں، اور ڈش انٹینا کی لہریں ننگی عورتوں کو اور طرح طرح کے گندے مناظر کو اس اسکرین پہ لا کے مسلمان کو خواب میں مبتلا کر دیتی ہیں تاکہ وہ سوچ ہی نہ سکے کہ قرآن کیا ہوتا ہے، مسلمان کیا ہوتا ہے. چاروں طرف گناہ، چاروں طرف آگ جل رہی ہے. ہمیں تو جہاد چھوڑنے کے بعد پتہ نہیں کیا کیا چھوڑنا پڑا. ہمیں تو اپنی شکل بھی چھوڑنی پڑی، اپنی سیرت بھی چھوڑنی پڑی، اپنا لباس بھی چھوڑنا پڑا، اپنا ایمان بھی چھوڑنا پڑا. لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے وقار کے خلاف ہے کہ آپ جا کے مالداروں کی نشستیں رکھتے ہیں اور ان سے چندہ مانگتے ہیں. ہم کہتے ہیں یقیناً ہمارا دل بھی اندر سے یہی کہتا ہے کہ جب ہم اللہ کے رستے کے سپاہی بن گئے ہیں تو ہمیں کسی کے سامنے جھولی پھیلانے کی ضرورت ہے کیا. اللہ کے فضل و کرم سے جہاد کے مصارف خود میدان جنگ میں بھی جا کے پورے کیے جا سکتے ہیں. اگر کلاشن کوفے نہ ہو تو لاٹھیوں سے بھی لڑا جا سکتا ہے، اگر گرنیڈ اور بم میسر نہ ہو تو پتھروں سے بھی لڑا جا سکتا ہے، پھر کیوں کسی کے سامنے جا کے اپیلیں کی جائیں. ہم کہتے ہیں ہمیں اس چیز کا شعور ہے، لیکن ہم اس لیے یہ نشستیں رکھتے ہیں کہ اپنے وہ مسلمان بزرگ جو آج قبر کے دہانے پہ بیٹھے ہیں اور ساری زندگی کافروں نے ان سے گناہ کروائے ہیں، ساری زندگی ان سے پتہ نہیں کیا کیا ان سے گندے افعال کرائے ہیں، کل قیامت کے دن جب زانی کی شرمگاہ اس کے چہرے پہ لٹکی ہوئی ہوگی، جب کل قیامت کے دن سود خور کا پیٹ پھٹا جا رہا ہوگا، کل قیامت کے دن جب سرمایہ دار کا مال اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھا ہوا ہوگا، ہمیں دل میں درد ہوگا جب نبی آہیں بھریں گے کہ میرا امتی ہو کر گندگیوں میں پڑا رہا، زنا کرتا رہا، بدکاری کرتا رہا، پیسہ جمع کر کے نوٹ گنتا رہا، سود کھاتا رہا، حرام کھاتا رہا، نبی کا دل دکھے گا. ہم یہ نشستیں رکھ کے منتیں کرتے ہیں، جھولیاں پھیلاتے ہیں کہ آج بڑھاپے کی دہلیز پہ بیٹھے ہوئے بزرگ دو نیکی کے کام بھی کر لے، جہاد میں بھی اپنا نام لکھوا دے تاکہ تیری بخشش ہو جائے اور قیامت کے دن تو نبی کے لیے پریشانی کا باعث نہ بن جائے. ہم تو ان کا ایمان بچانے کے لیے آتے ہیں، اس لیے کہ جہاد میں تھوڑی سی شرکت بھی انسان کے سارے گناہوں کو مٹا دیتی. حدیث میں آتا ہے کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ جب زمین پہ گرتا ہے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اور روایات میں آتا ہے کہ حضور ایک شخص کا جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو لوگوں نے کہا اللہ کے نبی گناہگار تھا، جنازہ نہ پڑھائی، آپ نے اس گناہگار کا جنازہ پڑھا دیا تو لوگ گناہ کریں گے اور سوچیں گے آخر میں نبی کی دعا مل جائے گی تو بخشش ہو جائے گی، نہ پڑھائیے آپ ان کا جنازہ. حضور نے کہا ہٹ جاؤ، تکبیر کہی، جنازہ پڑھایا اور پھر اس مردے کی طرف منہ کر کے کہا کہ لوگ تجھے جہنمی کہہ رہے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی. پھر کہا لوگوں اس نے ایک رات میدان جہاد میں گزاری تھی، جو آنکھ جہاد میں جاگی ہو اللہ اسے جہنم میں نہیں جلایا کرتا، اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتا. ہم بھی اپنے مسلمان بھائی کو گھسیٹ گھسیٹ کے لا رہے تھے. جس مسلمان نوجوان کی سوچ یہ تھی کہ اس کے بال انگریز جیسے اور شکل انگریز جیسی اور کپڑے انگریز جیسے بن جائے تو وہ کامیاب ہو جائے گا، جو لڑکیوں کے پیچھے سیٹیاں مارتے پھرتا تھا، آج اس دعوت کی برکت سے اللہ پاک نے اسے میدان جنگ کا غازی بنا دیا ہے، شیروں کی طرح اس کے چہرے پر نبی کی سنت کا نور آ چکا ہے، دنیا کی عورتیں اللہ، اب تو میں نے اللہ کا عشق دیکھ لیا ہے، اب بیوی کے علاوہ، ماں بہن بیٹی کے علاوہ کسی عورت سے میری نظر نہیں پڑتی۔ ماں بہن بیٹی پہ تقدس کی نظر پڑتی ہے، بیوی پہ پیار کی نظر پڑتی ہے، باقی طرف سے میری نظریں بند ہو چکی۔ پرانی سہیلیاں خط لکھ لکھ کے پوچھتی ہیں، ابھی وہاں ایک نوجوان ڈاکٹر بن رہا تھا، داڑھی رکھی تو ماں باپ پیچھے پڑ گئے کہ منہ پہ کیا گند رکھ لیا تم نے، انگریزوں نے اور ان کافروں نے تو ہمارا دین بھی ہم سے چھین لیا۔ کتنی جرت سے ایک باپ نے بیٹے کو نبی کی سنت کے بارے میں کہہ دیا گند ہے۔ آج اگر یہ گند ہے تو اللہ تعالی ہمیں اور عطا کرے، اس لیے کہ واشنگٹن اور نیو یارک کی تہذیب پر ہم تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتے، اور مدینے کی مٹی پر جان دینا ہم اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ ہم نے وہاں رہ کر بھی، بدبختوں نے داڑھی نوچ لی تھی پوری، پھر دعا کی اللہ نے دوبارہ دے دی، اور پھر اسی داڑھی والے کو ایک بغیر داڑھی والا جسونت سنگھ سر جھکا کے چھوڑنے آ رہا تھا، ذلیل ہو رہا تھا، خار ہو رہا تھا۔ ایک نوجوان جس کی سوچ اتنی، خیر اس کے ماں باپ سے ہم نے بات کی، ہم نے کہا خدا کے لیے بچہ نبی کی سنت پہ آ رہا ہے، کیوں تنگ کرتے ہو، رشتہ نہیں ملے گا جی۔ ہم نے کہا اللہ کا فضل ہے، رشتے قیامت سے پہلے، رشتے جب زمین بنی نہیں تھی اس وقت سے اللہ نے لکھ دیے، اور جو عورت کسی نبی کی سنت والے کو برداشت نہیں کر سکتی وہ مسلمان بیٹی اما عائشہ اور اما فاطمہ کے رستے سے ہٹی ہوئی۔ ہم نے کہا رشتے کیوں نہیں ملتے، آج تو یہ زمانہ آ گیا ہے، کل تک لوگ واقعی دھتکارتے تھے، آج تو یہ دور آ گیا کہ جن ملکوں کے گرین کارڈ لینے کے لیے لوگ مرے جا رہے ہیں وہاں سے مجھے ٹیلی فون آتے ہیں کہ بہن کا رشتہ ہے، آپ کسی مجاہد سے کروا دیجیے، برٹش پاسپورٹ ہے، امریکن پاسپورٹ ہے، بھائی پاسپورٹ کا کیا ہوگا تمہارے، کہتے ہیں جہنم میں جائے پاسپورٹ، مجاہد کا رشتہ ملنا چاہیے تاکہ ہمارا مجاہدین کے ساتھ تعلق ہو جائے، اسلام کے محافظوں کے ساتھ تعلق۔ اس دعوت نے آج ہمارے نوجوان کے اندر ہمت اور جذبہ پیدا کر دیا، وہ بڑا ہمت سے بڑھ گیا وہ نوجوان، تو اب اس کی سہیلی کے فون آنا شروع ہو گئے، گرل فرینڈ تو تو بڑا بے وفا نکلا۔ وہ میرے پاس آیا کہا بہت تنگ کرتی ہے، میں نے کہا اسے فون جب کرے تو اسے کہو بہنا، او میری بہنا، تو میری بہن کی جگہ پر، تو اما عائشہ کی بیٹی ہے نا، تو اما فاطمہ کی بیٹی ہے نا، تیری جیسی ہزاروں لاکھوں بہنیں چچنیا میں بے آبرو ہو گئی، تیری جیسی کتنی بہنیں کوسوو اور بوسنیا میں کافروں کے استبل خانوں میں بے آبرو کر دی گئی۔ بہنا میں تجھ سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ تو ایک مسلمان بیٹی بن جا، تو ان گندے چکروں کو چھوڑ دے، خدا کے لیے چھوڑ دے۔ اگر یورپ میں ایک شخص تھا نائٹ کلب چلاتا تھا، بیٹی کو اللہ نے اس کی ہدایت دے دی، کہ اس نے سنی تقاریر کی مجاہدین کی، روتی تھی کہ اللہ میرے ابا کو بھی ہدایت دے، شراب کی بوتل پہ اس کا گزارا نہیں ہوتا تھا، کولر لگ کے جاتا تھا۔ ایک بار بیٹی نے ہمت کی، کولر خالی کر کے اس نے شراب گرا دی، اور ساری اس کی میوزک کی کیسٹیں نکال کے تو تقریر کی کیسٹ رکھ، سفر پہ نکلا کیسٹ لگائی، مولوی کی آواز آ رہی ہے، جہاد کی بات آ رہی ہے، بابری مسجد کا رونا رونا جا رہا، بند کر دی غصے میں، گالیاں دینے لگا بیٹی کو کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا اسے، سفر نہیں کر رہا تھا، پھر بلاخر کیسٹ لگا دی، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے وہی شخص کعبہ کے گرد طواف کرتے ہوئے رو رہا تھا اور دعائیں کر رہا تھا، اللہ کسی مجاہد کا رشتہ میرے گھر میں بھیج، ایسا پارسا اور ایسا نیک بن گیا کہ آج کتنوں کی شراب اس نے چھڑا دی، اور ایسا غیور بن گیا کہ پورا محلہ اس کے تقوی کے اوپر رش کرتا ہے۔ کل جس گلی سے گزرتا تھا بیٹیاں دروازہ بند کرتی تھی کہ ایک خبیث انسان جا رہا ہے، پتہ نہیں کیسی نظر ڈالے گا، آج جہاں سے گزرتا ہے مائیں بھی ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی ہیں کہ ماؤں کا محافظ جا رہا ہے۔ زندگیوں میں انقلاب آیا ہے اللہ کے فضل، تو میں عرض کر رہا تھا کہ مسلمان قرآن پڑھتا تو اسے پتا ہوتا کہ قید والے بیچارے کس حالت میں، پر کہاں قرآن پڑھنے کی فرصت کسی کو، کہاں قرآن سمجھنے کی فرصت کسی کو۔ قرآن تو اس لیے کہ جب مر جائیں گے اور بیٹے پیچھے جائیداد پہ لڑ رہے ہوں گے۔ اسی ڈیفنس کے علاقے میں ایک صاحب کا انتقال ہوا تھا، 5 کروڑ تو نقد چھوڑے تھے انہوں نے، جب غسل دینے کا وقت آیا تو بیٹے لکڑی سے ہاتھ لکڑی لگا کے جو ہے وہ کر رہے تھے، ہاتھ نہیں لگاتے تھے کہ ابا ہمیں چپک نہ جائے۔ کہاں یہ بیٹے آپ نے انہیں انگریز کی گود میں ڈالا تو انہوں نے آپ کو باپ ماننے سے انکار کر دیا اور کہا یہ مجاہدین جو دوسرے بوڑھوں کا سہارا بنے ہوئے ہیں, جو دوسرے سفید داڑھی والوں کا سہارا بنے ہوئے ہیں, پتہ کیا تو حج بھی نہیں کیا تھا, بچوں کے لیے 5 کروڑ چھوڑ گئے, مسجد کے مولوی صاحب کو بلا کے لائے, تھوڑے بہت پیسے دیے, کہا ایک ختم پڑھ دینا تاکہ ابا کی بخشش ہو جائے. کیا زندگیاں ہیں ہم لوگوں کی, قبرستان آباد ہو گئے اور ہماری ساری زندگیاں لوٹ گننے میں گزر گئی, جائیدادیں گننے میں گزر گئی. آج کسی بزرگ کو دیکھو فکر مند بیٹھا ہوگا, بھائی کیا فکر ہے؟ جی میرے بیٹے کے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے. آپ کو ابھی تک اپنے بیٹے کے کاروبار کے نقصان کی فکر ہے؟ آپ کو یہ فکر نہیں کہ آپ کا بیٹا دن رات گناہ کر کے جہنم کی طرف جا رہا ہے, قبر کی آگ کی طرف جا رہا ہے؟ کاش آپ اس کی بھی تو فکر کر لیتے, کاش اس کا دکھ اور درد بھی آپ کے دل میں پیدا ہو چکا ہو. وہ جیل کی تاریخ راتیں جو 6 سال 24 دن تک میں نے وہاں دیکھی, اور میرے کتنے بھائی اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سب کو رہائی عطا فرمائے. ہم سب پر کوشش فرض ہے. میں جب قرآن مجید لے کے نکلتا تھا اور چھوٹی سی جگہ تھی چہل قدمی کی, اس میں پڑھتا تو بعض دفعہ چیخے مار کے زمین پہ بیٹھ جاتا تھا. میں کہتا یا اللہ قرآن میں تو لکھا ہوا ہے کہ یونس علیہ السلام کو آپ نے مچھلی کے پیٹ میں سے نکالا تھا. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ وَظَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا, جب وہ کہتے تھے ان اندھیروں میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اللہ تو تو سبحان ہے, سبحان تو تو سبحان ہے, تو تو اللہ ہے, ہر چیز کو وجود سے عدم سے وجود میں لاتا ہے, تو رحمان ہے, ہر چیز کی بقا کا سامان بناتا ہے, تو سبحان ہے, ہر کمزوری سے پاک ہے, جہاں دنیا کی طاقتیں ختم ہوتی ہیں وہاں تیری طاقت شروع ہوتی ہے, جہاں ایٹم بم کی طاقت ختم ہوتی ہے وہاں سے تیری طاقت کا آغاز ہوتا ہے. اللہ تو تو یونس کو مچھلی کے پیٹ اور سمندر کے اندھیروں سے نکال کے لایا, یہ جیل کی حقیر دیواریں تیرے سامنے کیا حیثیت رکھتی. اسی قرآن کو پڑھتا تھا, قرآن مجید بتاتا کہ حضرت ایوب علیہ السلام پر اللہ رب العالمین نے کیسے فضل فرمایا, کس درد کی حالت میں وہ اللہ کو پکارتے تھے, تنہائی میں جب کوئی نہیں ہوتا تھا ایوب کہتا تھا اللہ اللہ اللہ, وہ تنہائی کا پکارا ہوا کام آ گیا. تو نے ایوب کو بھی مشکلات سے نکالا. قرآن میں تو نے یہ قصے ہماری ہمت بڑھانے کے لیے تو لکھے, حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے درمیان میں انہیں کیسے زندہ رکھا, فرعون کے جبر و تشدد کے درمیان موسیٰ کی کیسے حفاظت فرمائی. آخری رمضان میں قرآن پڑھتے پڑھتے میں بیٹھ گیا, میں نے قرآن اوپر کر کے آسمان کی طرف کیا, میں نے کہا اللہ یہ تیری نازل کردہ کتاب ہے, مجھے اس پر پورا یقین, یہ سچ بولتی ہے, مجھے پورا یقین ہے, جو ہمارے اندر کمی کوتاہی ہے وہ دور کر کے اس کتاب کا ایک اور کرشمہ بھی تو دکھا دے. تو نے انبیاء کی مدد کی, تو نے صحابہ کی مدد کی, تو نے اولیاء کی مدد کی, ایک گناہگار کی بھی تو مدد کر کے دکھا دے, تاکہ گناہگاروں کو تجھ سے حسن ظن قائم ہو جائے, وہ بھی تجھ سے محبت کرنے لگے, وہ بھی تیری رسی کو پکڑنے لگے. مگر کہاں تیری ہائی ملتی, انڈین گورنمنٹ کہہ چکی تھی کہ ہم نے اسے نہیں چھوڑنا, اپنے ساتھی کوششیں کر کر کے مایوس ہو چکے تھے, تنظیموں نے منہ پھیر لیا تھا, کسی کو فکر نہیں تھی کہ جیلوں میں کون پڑا ہوا ہے, اور دشمن اس انتظار میں تھا کہ ان کی روح کب نکلے گی اور کب انہیں دفن کر دیں گے. اسی اثنا میں ایک ایسا واقعہ ہو گیا جس واقعے کو دیکھنے کے بعد ساری دنیا سے اعتبار ہٹ چکا ہے اور اللہ پہ اعتبار پکا ہو چکا ہے. ساری دنیا کی طاقتیں آنکھوں میں مٹی کا ڈھیر بن چکی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بہت اونچی باتیں کرتے ہو تم مولوی ہو کر جنہیں انگریزی بھی بولنا نہیں آتی امریکہ کو للکارتے ہو. ہم کہتے ہیں اونچی باتیں کیوں نہ کرے, رب نے اپنی اونچائی ہمیں دکھا دی, اللہ نے اپنی عظمت ہمیں دکھا دی ہے. دنیا میں بڑے بڑے جہاز اغوا ہو گئے مگر کوئی کامیابی نہیں ہوئی, اس لیے کہ ہائی جیکنگ کو توڑنے کے لیے کورس بنا لیے گئے ہیں باقاعدہ. اسکول ہیں, کالج ہیں, دنیا کے مانے ہوئے کمانڈوز ہر کسی کو تربیت دے رہے ہیں کہ جب جہاز پکڑا جائے تو اسے کیسے چھڑایا جاتا ہے. سیٹلائٹ سیارتیں ہر وقت نگرانی کر رہے ہیں کہ کون کہاں جا رہا ہے, کہاں اتر رہا ہے, بقول ان کے چیونٹی کی حرکت بھی ہم ناپ رہے ہیں. دنیا بھر کے ٹیلی فون ٹیپ کرنے کا دعویٰ ہے, انٹرنیٹ کے پیغامات کو قابو کرنے کی باتیں ہیں. ان اصلا میں کون سی چیز کامیاب ہو سکتی ہے؟ ایسی گیسیں ایجاد ہو چکی ہیں جو لوہے کے اوپر ماری جائے تو اندر بیٹھے لوگوں کو بے ہوش کر دیتی ہے. ایسی ایسی چیزیں ایجاد ہو چکی ہیں جن کی وجہ سے تصور نہیں کہ کوئی کاروائی کامیاب ہو جائے, مگر میرے اللہ کا کرنا ایسا ہوا, جہاز اغوا ہوا. آج جن ساری دنیا نے مل کے سر توڑ توڑ سے کر لی مگر میرا اللہ اونچا رہا اور وہ سارے نیچے ہو کے رہے. میرے اللہ نے ایسا منظر دکھایا. میں نے دنیا میں بہت سفر کیے, دنیا کے کئی ملکوں میں گیا ہوں, اور اتنا آسان اور پیارا سفر میں نے جو اس دن کیا اور کوئی نہیں دیکھا. ہر سفر سے پہلے پاسپورٹ, ویزا, امیگریشن کارڈ, ٹکٹ, پھر اس کو اوکے کرانا, پھر اسے ریکنفرم کرانا, پھر اسے یہ کرانا, پھر تلاشیاں, پھر جامع تلاشیاں, پھر سیٹ ملے گی نہیں ملے گی, پھر آگے والے ویزے پر ٹھپا لگائیں گے نہیں لگائیں گے, پھر اس ویزے کو قبول کریں گے نہیں کریں گے, طرح طرح کے سفر. مگر اس دن ساری دنیا ایسا لگتی تھی کہ تین فقیروں کے لیے چل پڑی گھوم رہی ہے ساری دنیا. اپنے جہاز میں اٹھا کے لائے اپنے دشمن کو دہلی میں, دوسرے جہاز پہ بٹھایا, پوچھا نہیں پاسپورٹ کہاں ہے, ویزا لگا کہ نہیں لگا, داخلہ قانونی تھا کہ غیر قانونی تھا. اپنے بنائے ہوئے سارے قانون انہوں نے توڑ دیے. اور جب مجھے وہ وقت یاد ہے, کندھار ایئرپورٹ پہ طیارہ رکا, میں نے دیکھا چاروں طرف پگڑیوں والے, داڑیوں والے, قیمتی گاڑیاں لیے, ٹینک لیے, والہانہ انداز میں طیارے کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہے ہیں. مجھے یوں لگا کہ مسلمان زندہ ہو گیا. پورا کندھار شہر اس دن وہاں جمع تھا کہ آج دیکھیں تو صحیح اللہ اسلام کو کیسے غالب کرتا, اللہ کافروں کو کیسے شکست دیتا ہے. بڑے بڑے مظلوم لوگ اس دن وہاں آ کر اپنا دل ٹھنڈا کر رہے. جہاز رک گیا, سیڑھی لگ گئی, اور بھاگ کے میرے پاس ایک افسر آیا, مولانا صاحب نیچے چلیے. میں نے کہا آج تو مجھے مولانا بھی تسلیم کر لیا, ورنہ گالی سے نیچے بات نہیں کرتے. میں نے کہا ٹھہرو, ابھی میں پگڑی باندھوں گا. وہ مجھے اتارنے کی بات کر رہے ہیں اور میں رکنے کی بات کر رہا ہوں. کیا کرتے؟ میں نے اپنے بیگ میں سے پگڑی نکالی اور سر پہ باندھی اور نیچے اترا, اور جب میں جسونت سنگھ کے قریب سے گزرا تو اس کا سر زمین میں گڑا جا رہا, ذلیل ہو. اور نیچے اترتے ہی طالبان کی منتیں شروع کی کہ مولانا ابھی یہی کہیں ہوگا, پکڑ کے دوبارہ ہمیں دے دو. انہوں نے کہا خیریت سے خود واپس چلے جاؤ, یہی تمہارے لیے بہتر ہو. یہ سب کیا ہے میرے بزرگوں اور بھائی, کس اللہ نے یہاں تک پہنچایا؟ آپ حضرات کے سامنے بیٹھا ہوا, جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس کا زندہ ثبوت اللہ تعالیٰ نے ہماری آنکھوں کے سامنے دکھا دی. اب بھی ہمیں شک, اب بھی ہم دنیا کی طاقت سے مرعوب ہوتے ہیں, اب بھی ہم ان دنیا کے کیڑے مکوڑے, گندے, پلید, نجس, غلیظ کافروں سے روب میں آتے ہیں, اب بھی ہمیں ان کی شکلیں, صورتیں, لباس, ان کی گندگیاں, غلاظتیں اچھی لگتی ہیں, اب بھی انہیں ہم طاقتور قوت والا مانتے ہیں, اب ان کی خاطر اپنے نبی سے روٹھے رہیں گے, اپنی ازواج, اپنی حضور کی ازواج مطہرات, اپنی ماں سے ہم دور رہیں گے. ان گندے کافروں کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بار بار یہ مناظر دہرائے جائیں, اور یہ دہرائے جائیں گے. اللہ نے فرمایا الکبر ردائی, یہ بڑائی جو ہے یہ میری چادر ہے, دنیا میں جو تکبر کرتا ہے وہ میری چادر چھینتا ہے، جو میری چادر چھینتا ہے میں اس کے ٹکڑے کر دیتا ہوں۔ آج دنیا کے کافروں نے امیر المومنین پہ پابندیاں لگا کے، مسلمانوں پہ پابندیاں لگا کے اللہ کی چادر میں ہاتھ ڈالا ہے، انشاءاللہ یہ برباد ہو کے رہیں گے۔ اللہ ان کے ٹکڑے کرے گا، دعا کرو ان کے ٹکڑے کرنے میں میرا اور تمہارا بھی کچھ حصہ شامل ہو۔ ابو جہل کو مارنے میں جیسے حضور کا حصہ تھا، صحابہ کا حصہ تھا، اس زمانے کے ابو جہل کو مارنے میں ہم سب کا حصہ شامل ہو جائے۔ میں نے جو آیت پڑھی میں اس کی تشریح عرض کر کے بات ختم کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ایک نقشہ کھینچ رہے ہیں، نقشہ بہت عجیب، اور اس نقشے میں تین فریق نظر آ رہے ہیں اور ایک چوتھا فریق چھپا ہوا وہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ نقشہ یہ ہے، اللہ کا ایک پیارا بندہ جس نے اللہ کی خاطر سب کچھ چھوڑا ہوا ہے، اللہ اسے کہتا ہے میں تجھے احد پہاڑ سونا بنا کے دے دوں، وہ کہتا ہے اللہ تو اپنی محبت دے دے، میں سوکھی روٹی کھاؤں گا۔ اللہ اسے کہتا ہے کہ میں زمین کے سارے خزانے تیرے حوالے کر دیتا ہوں، وہ کہتا ہے اللہ اس دنیا کو مجھ سے دور ہی رکھنا، اس لیے کہ یہ دنیا آزمائش ہے، میری بیویاں اور میں کھجور اور پانی کھا کے گزارا کر لیں۔ اللہ کا وہ نیک بندہ جس پر فرشتے بھی سلام لے کے آتے ہیں، اللہ کا وہ عظیم بندہ پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے، بھوک کی وجہ سے کمر دوہری ہو رہی ہے، سردی سے جسم ٹھٹرا جا رہا ہے، تصور تو کرو میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ خندق کھود رہے ہیں۔ چاروں طرف سے مشرکین کا اتنا بڑا لشکر مدینہ منورہ کو گھیرے کھڑا ہے کہ اس لشکر کا مقابلہ کرنے کی ہمت اور طاقت کسی میں نہیں۔ اتنا بڑا لشکر جو لڑائی نہ کرے، صرف مدینہ میں گھس آئے تو مدینہ تحس نحس ہو جائے۔ اس نبی کے پروانے صحابہ سخت پریشانی اور بھوک کے عالم میں خندقیں کھود رہے ہیں، پیٹ پہ پتھر بندھے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، دل میں دھڑکن ہے، ایک ہی غم کھائے جا رہا ہے کہ ہم مارے گئے تو کیا ہوا، ابھی اگر یہ کافر گھس گئے اور ہمارے سامنے حضور پر ہاتھ اٹھا تو ہمارا کیا ہوا۔ اما عائشہ اور ازواج مطہرات بیٹھی ہیں، اگر ان پہ ہاتھ اٹھا تو ہمارا کیا ہوگا۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، قرآن کہتا ہے کہ لرز کے رہ گئے تھے وہ لوگ، کافروں کا لشکر سنبھل نہیں رہا، نیزے تلواریں برچیاں طاقت قوت اتحاد وحدت نعرے شور شرابہ چاروں طرف سے مدینے کو گھیرا ہوا ہے، مدینہ پورا لپیٹ میں آیا۔ اور مدینہ کے اندر یہ حالت کہ وہاں ایک اور چھپا ہوا دشمن یہودی بیٹھا ہے جو اس انتظار میں ہے کہ ادھر سے پہلا فوجی ان کا داخل ہوگا، اندر سے ہم بغاوت کر کے ازواج مطہرات پہ ہاتھ اٹھائیں گے، مسجد نبوی کو گرائیں گے اور حضور اور ان کے صحابہ کو ختم کریں گے۔ ابھی ہمارے چاروں طرف سے کوئی آ کے 10,000 آدمی آ کے ہمیں گھیر لے بندوقیں کلاشن کوفیں لے کے، اور ہمارے اندر سے بھی 50 آدمی ان کے ساتھ ہو کے بیٹھ جائیں انتظار میں، اور ہماری مائیں بہنیں بھی ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، سوچیے تو صحیح کیا حشر ہوگا ہم۔ اس پورے منظر کو قرآن مجید کھینچ کے کہتا ہے کہ کچھ لوگ تو اس وقت اللہ پر بھی شک کرنے لگ گئے کہ اللہ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ، کچھ کو حضور پہ بھی شک ہو گیا کہ ہم تو مسلمان ہوئے تھے کہ امن سے زندگی گزاریں گے، یہ روز جنگیں لڑائیاں اور آج تو یہ مصیبت کہ اب بچنے کی کوئی صورت ہی باقی نہیں ہے، مروا دیا انہوں نے ہمیں۔ وہ الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ بھی دھوکے باز ہے، نعوذ باللہ، حضور بھی دھوکے باز ہے، ہم تو مارے گئے، ہائے ہائے ہائے۔ اور صحابہ کرام نے جب لشکر دیکھے پریشانی کے عالم میں بھی زبان سے کہا آنے دو ان کو، آنے دو ان کو۔ جب انہوں نے اس لشکر کو دیکھا قالوا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، اوہو یہ تو اللہ اس کے رسول کے وعدے کے مطابق ساری دنیا کا کفر ہمارے خلاف جمع ہو چکا ہے، جب کفر اتحاد کرتا ہے، سیکورٹی کونسل بناتا ہے، اقوام متحدہ بناتا ہے، یونائٹڈ نیشن بناتا ہے، اکٹھے ہوتا ہے، تب اللہ کی مدد پوری قوت کے ساتھ آتی۔ کل میں ایک ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ یہ جو ابھی شیطان امریکہ نے پابندیاں لگائی ہیں، مجھے بہت غصہ آ رہا ہے، طبیعت بے چین ہے، اندر سے میں خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ اس نے تکبر اور ظلم کی انتہا کی ہے، اب اللہ بھی محبت کی انتہا کر کے دکھائے گا، اور جب یہ چوتے گا نا اور اس کے اندر کی آگ باہر نکلے گی تو مسلمان اس وقت دیکھیں گے جن عراقی بچوں کے، جن عراقی ماؤں کے بچے ان کی گود میں چڑپ چڑپ کے مر گئے، وہ جب ان امریکیوں کو تڑپتے ہوئے دیکھیں گی تو کہیں گی اللہ واقعی تو سچا ہے، واقعی تو سچا ہے، ہمارے بچوں کے تو بسکٹ اور دودھ بند کیے، دوائیاں بند کی انہوں نے، مگر ان پر تو ہوا بھی بند ہو جائے گی انشاءاللہ، ان پر تو پانی بھی بند ہو جائے گا، یہ ترسیں گے، یہ تڑپیں گے، یہ مریں گے، ان کے تکبر کی انتہا ہو چکی ہے۔ اللہ کی مدد کے لیے البتہ ایک شرط ہے، اللہ ایسے مدد نہیں اتارتا، زمین پہ ایک جماعت موجود ہو جو اللہ کی پکی وفادار ہو، رسول اللہ کی پکی وفادار ہو، مر جائے مگر اللہ کو نہ چھوڑے، تباہ ہو جائے مگر حضور کے دامن کو نہ چھوڑے، جو اللہ کے لیے جان دینے والے ہو وہ جماعت زمین پر موجود ہو، اللہ نازل کرتا ہے، کل تک وہ جماعت نظر نہیں آتی تھی، اب وہ جماعت وجود میں آ چکی ہے، مائیں بہنیں بھی زیور پھینک رہی ہیں، بچے دے رہی ہیں کہ لے جاؤ انہیں میدان جنگ میں، انشاءاللہ اب اللہ کی نصرت آنے والی۔ ان حالات میں اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں ایک رستہ بتاتا ہوں، یہ جو منظر مدینہ پہ آیا تھا نا یہ بار بار تم پہ آئے گا، ایسے موقع پہ کیا کرو گے، منافقوں کی طرح چیخیں مارو گے، ڈر جاؤ گے، گھر بیٹھ جاؤ گے، زنانے بن جاؤ گے؟ کہا نہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم اپنے نبی کو دیکھنا کہ نبی نے وہاں کوئی ناشکری کی تھی، نبی پیچھے ہٹے تھے، نبی نے صلح کی بات کی تھی، نبی نے فائر بندی کی بات کی تھی، نبی نے ہاتھ بڑھایا تھا، نبی نے دین سے دستبرداری کا اعلان کیا تھا، نہیں کیا تھا؟ ساری دنیا کے کافروں سے کہا، یہودیوں اندر والوں تم بھی آ جاؤ، مشرکوں باہر والوں تم بھی آ جاؤ، ہم تم سب کا مقابلہ کریں گے، نبی ڈٹ گئے تھے، ایمان والوں تم بھی ڈٹ جانا، تب وہ پورا لشکر تباہ و برباد ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ سچ بتائیں آج وہی حالات ہیں کہ نہیں؟ چاروں طرف سے ہم گرے بیٹھے ہیں کہ نہیں؟ چاروں طرف سے دشمن متحد ہو گئے ہیں کہ نہیں؟ ایسے وقت میں ہمارے لیے اپنے نبی کا طریقہ ہے، حضور نے جان اور مال دونوں قربان کر کے دشمن کے مقابلے میں ڈٹ کے کھڑے ہونے کا اعلان کیا، ہم بھی اس بابرکت رات یہ اعلان کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ڈٹے رہیں گے، پیچھے جا کے بھی مرنا ہے، آگے جا کے بھی مرنا ہے، آگے جانے والی موت کا نام شہادت ہے، جو جنت کے دودھ اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے، اور پیچھے ہٹ کے مرنے کا نام منافقت اور بزدلی ہے، جس پر کتے بھی پناہ مانگتے ہیں، اس لیے ہم آگے بڑھ کے مرنے کو انشاءاللہ گوارا کریں گے، اور آگے بڑھ کے دشمن کا مقابلہ کریں گے، جان بھی لگائیں گے، مال بھی لگائیں گے انشاءاللہ، اور اپنے نبی کے ساتھ چمٹے رہیں گے، اپنے نبی کے ساتھ انشاءاللہ وابستہ رہیں گے۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو ہمیں اس عزم میں کمزور نہ کرنا، ہمیں جہاد سے محروم نہ کرنا، ہمیں دشمنوں کے سامنے رسوا نہ کرنا، ہم تیری عزت کی خاطر ڈٹے کھڑے رہیں گے، تو ہمارا بھی پاس رکھنا، اپنی عزت کا بھی پاس رکھنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔